بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika usiku wa leo lailatul khamis tuna darsa ya siratul nabawiyya kupitia kitabu nurul yaqin min sirat sayyidil mursalin. Kumsoma mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni jambo muhimu sana, kujua sira yake na kujua habari yake mtume sallallahu alayhi wa sallam ni katika mambo ya wajib ya kila Muislamu, na ndani yake kuna fawaid nyingi sana. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipokuwa akikisomesha kitabu hiki na kukifanyia ta'liq, alitangulia kusema fa inna ahmiyata al-qira'ati fi sirati an-nabawiyya li umurin kathira, hakika umuhimu wa kusoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam una mambo mengi, una mambo mengi. Awalan, an'arifa hala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasaban wa sharafan wa hasaban wa ibadatan wa khuluqan wa jami'a al-ahwal. Jambo la kwanza ni kujua hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam kinasab, kiutukufu na fakhri, na kujua ibada na akhlaq na tabia na hali zote. Lianna hadha yaziduna imanan bih, kwa sababu hili linatuzidishia sisi kumwamini yeye sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatan lahu وتعطرا بذكره عليه الصلاة والسلام. لأن تزديش أسيسي في الفيلة كم بيندا يي نا كسكي وزوري أو باتي لحروف نزوري يكم تاجا يي صلى الله عليه وسلم. كي يكون فائدة يكويجو حال يمتوم صلى الله عليه وسلم كنسب أو تكوف عبادا أخلاق بيا هيلو لنتونجزيا محبة وكي يي صلى الله عليه وسلم. Lakini jambo la pili anasema thaniyan, jambo jingine la pili, an na'rifa al ahkam allati tatarattabu ala hadhihi al sira an nabawiyyati fi hal al harbi wal silmi wal shiddati wal rakha'i wal ghadabi wa ghairi dhalika, ni kuzijua hukumu ambazo zinatungika au zinapatikana juu ya sira hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali ya vita na hali ya amani, na hali ya shida, na hali ya raha, na ghadhab. Sasa utaona na mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoishi na alivyoamiliana watu katika hali ya vita, katika hali ya amani, alivyoamiliana watu katika wakati wa shida, wakati wa raha, wakati anapoghadhibika na mengineyo. Kwa hiyo kuna mafunzo ndani yake. Thalithan, anna kathiran min as-sirati an-nabawiyya لها علاقة بالقرآن الكريم. أسمى أكيد كون بكون كتك سيرة يمتومة كون منك كتك سيرة يمتومة صلى الله عليه وسلم أن باغينا مفنغمانه نا قرآن الكريم وتفسير له نقول تفسير ياك. نحتاج إلى فهمها، تنهتجي كي فهم يسير حتى نطبق عليها ma jaa fi al-Qur'an al-Karim, ili tuweze kuifanyia kazi, kuifanyia tatbiq au kuifanyia kazi yale yaliyokuja katika al-Qur'an al-Karim. Rabi'an, jambo la nne, annahu la yaliqu bina wa nahnu ummatun muslima. Anasema rahimahullahu ta'ala, si laiki kwetu, si lenye kufanana na sisi, na hali ya kuwa sisi ni umma wa Kiislamu, natabi'u hadha ar-rasula an-nabiy al-karim alayhi as-salatu was-salam, tunamfuata huyu mtume nabii alimkarimu alayhi salatu wassalam, an nakuna jahilina bihalihi wa siratihi, kisha tunakuwa sisi ni wajinga, hatujui hali yake wala hatujui sira yake. Yani qad yusalu alwahidu minna an adibin min aludaba, anasema anakusudia huenda akaulizwa mmoja katika sisi kuhusiana na malenga, mmoja miongoni mwa malenga, yani wale watu mabingwa katika lugha na mashairi. Fayashrahu halahu min hamihi ila ibhamihi, kisha akaanza huyu mtu kusherehesha hali yake kutoka kwenye kichwa chake mpaka katika kidole gumba chake. Yani akamwelezea adibu fulani al-Amin al-Manfaluti au fulani au fulani, akamwelezea habari zake kwa kina kabisa. Wa yusalu ba'dhu an-nasi an sirati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na wakaulizwa baadhi ya watu kuhusu sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala ya'rifu minha shay'an, lakini akawa hajui kuhusu hiyo sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam kitu chochote. Wa hadha naqsun bila shak, na huu ni upungufu bila shaka yoyote. Kwa hiyo hizi hali zipo kwa baadhi ya watu, anaweza kukuelezea mwanasiasa fulani, falsafa fulani, daktari fulani, muigizaji fulani, mwanamuziki fulani na wengineo katika watu wa kawaida ambao hawana mafungamano yoyote na dini yake, akakuelezea wasifu wake min alifihi ila yaihi, kutoka A to Z kama wanavyosema, kila kitu kinaga ubaga akakuelezea habari zake, lakini hajui chochote kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam. Kimuuliza hana mangazo katika habari ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ni upungufu na ni aibu kubwa kwa Muislamu. Na pengine ukamwona ana hamasa kwelikweli, ni mtu anahamasika na jambo la dini, anafikiria kwa nini Waislamu wako kitu kimoja, kwa nini mashekhe kuna hivi na hivi, kwa nini tusitengeneze kitu fulani, tusiunde kitu fulani. Yani ukamwona ana jazba na hamasa, lakini la yaarifu ani nabii sallallahu alaihi wasallam shay'a, hajui kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam kitu chochote, wala hana usahihi kuhusu habari za mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya kusikia sikia tu. Hali hii wanayo wengi katika Waislamu, habari zao kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam ni za kuungaunga, za kusikia sikia, lakini si kwamba wamekaa wakajifunza kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tutafahamu kwamba miongoni mwa misingi ya dini ni kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kumjua yeye sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana katika al-usulu thalatha al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala alipoeleza kwamba katika yale ambayo yanapasa juu kila Muislamu, akayasema kwamba maarifatu al-abdi rabba wa maarifatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, ni mtu kumjua mola wake, yani mja ikawa anamjua Allah subhanahu wa ta'ala na akawa amjua mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika maarifatu dinihi bil adilla. Sasa kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen alipokuwa akisherehesha kitabu hiki al-usulu thalatha katika ukurasa wa 35 akasema hadha huwa al-aslu thalith wa huwa ma'rifatu al-insani nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, na huu ni msingi wa tatu, nao ni mja kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mtu kumjua mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa tahsulu ay hadhihi al-ma'rifa, na yanapatikana maarifa haya bidirasati hayati nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kuyasoma maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Takiwa uyasome maisha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi min alibada, na yale aliyokuwa juu yake katika ibada, wal akhlaq, na tabia, wad da'wati ila Allah azza wa jalla, na yale aliyokuwa nayo katika ulinganizi kwa Allah azza wa jalla, waljihadi fi sabilihi wa ghairi dhalika, na kuipigania dini ya Allah tabaraka wa ta'ala na asiyokuwa hayo, min jawanibi hayatihi alayhi salatu wassalam, katika upande wa uhai wake sala alayhi salatu wassalam. Kisha akasema walihadha, na kwa sababu ya hili, yambaghi likulli insanin yuridu an yazdada ma'rifa, natakikana kwa kila mtu ambaye anakusudia anataka kuzidi maarifa ya kumjua binabiyihi صلى الله عليه وسلم kumjua mtume wake صلى الله عليه وسلم وايمانا به نكمؤمني يا mtume صلى الله عليه وسلم ان يطالع من سيرته ما تيسر kutwali na kutokezea na kutazama katika sira yake kile ambacho kimekuwa chepesi fi harbihi wa silmihi katika hali ya vita vyake na hali ya amani wa shiddatihi wa rakhaihi na katika hali ya shida zake na raha zake wa jamii ahwalihi na hali zake zote nasalullah ta'ala an yaj'alana min almuttabi'ina li rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama batinan wa zahira وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه kwayo ni muhimu sana kwa muislamu kumjua mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na wana wachuoni wameandika vitabu vya aina mbalimbali ambavyo ndani yake kuna kumjua mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na huu ndio kama ni utangulizi katika darasa yetu hii tangulizi ambao hauna budi lazima tuufahamu katika vitabu ambavyo vinamfahamisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam min ahamm kutubil hadith katika vitabu muhimu zaidi katika vitabu vya hadithi ukitaka kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam ni kusoma kitabu sahih al-bukhari cha al-imam muhammad abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari kadhalika صحيح يا الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى كذلك مسند من أحمد ابن حنبل رحمه الله لا جامع الترمذي كتاب هذي في مكسان فيل شمائل لأوصاف لأخلاق لسيرة يمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كتب الشمائل لكتاب الشمائل المحمدية كالإمام الترمذي رحمه الله تعالى كذلك كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى كالقاضي عياض بن موسى رحمه الله تعالى كذلك كتاب الخصائص كالإمام السيوطي لكتك كتاب بأسيرة لكتاب المغازي كموسى بن عقبة كذلك كتاب السيرة النبوية كالإمام محمد بن إسحاق ambayo ni maarufu sira ya ibn Hisham sira ya ibn Hisham Muhammad ibn Ishaq lakini ndani yake kuna tahdhib tahdhibu yake ndio sira ya ibn Hisham rahimahullahu ta'ala kadhalika kitabu al-Maghazi cha Muhammad ibn Umar al-Waqidi na tabaqat al-kubra cha al-Imam Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri kadhalika jawami' as-sira ya al-Imam ibn Hazm كذلك زاد المعاد في هدي خير العباد وهو خير ما ألف في هذا الباب كتاب جاء الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك السيرة النبوية جاء الإمام الذهبي كذلك السيرة النبوية جاء الإمام ابن كثير أمباتو يمفنوا انتقاء كما جوتوا كتشوجوا كتوقع كتاب جاء كتبوا البداية والنهاية كذلك عيون الأثر جاء الإمام ابن سيد الناس نكتك فتاب بلفيل بلفواندي وكتك زمع زساسة كتك فتاب السيرة السيرة النبوية الصحيحة جاء دكتور أكرم ضياء العمري أمجد كتك جزومبيل كذلك كتاب الرحيق المختوم جاء الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري كذلك كتاب نور اليقين من سيرة سيد المرسلين جاء الخضر بك الشيخ الخضري بك ambao tunakisoma au tuanze kusoma katika darasa zetu za leo na vinginevyo ahlul ilm wameandika katika mlango huu na mtu anaweza kufukuzika akasoma baadhi katika hivyo lakini baada ya al-kutubu sita au al-kutubu al-arba'a zilizotaja basi kitabu ash-shamali cha Imam Tirmidhi kina nafasi kadhalika ash-shifa bita'rif huquq al-mustafa ya al-Imam al-Qadhi Iyadh ابن موسى كتاب زاد المعاد في خير في هدي خير العباد لكتك كتاب بورا في البطون وفي نبوة إلزيا متم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نا كنا منهجية كتك وسماج والسيرة لكي تكفنقوا ملنقوا منين وتقوى منك na darasa zitarifuka, silsila zake zitakuwa ndefu. Mahala pake ni kwa wale tulabu ambao watakuwa wanajihusisha zaidi na usomaji wa mambo ya ilmu ya hadithi, wa ila kuna haja ya kufanya utafiti pia vile vile katika matukio ya asira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yale yaliyoegemezwa kwake, kwa sababu ni mlango wa habari. Tutaanza moja kwa moja kwenye kitabu hiki cha Sheikh Al-Khudhari Bik, Sheikh Muhammad Al-Khudhari Bik. Tutaanza na mukaddima kwenye kitabu chake, anasema bismillahir rahmanir rahim, muqaddimatul muallif, muqaddima au tangulizi wa mtunzi. Anasema nahmaduka ya man, tunakuhimidi ewe ambaye awdahta lana, umeziweka wazi kwetu sisi subul alhuda, njia za uongofu. Nahmaduka ya man, tunakuhimidi ewe ambaye awdahta lana, umeziweka wazi kwetu sisi subul alhidaya, njia za uongofu. Wa azahta an basairina, na ukaondosha katika macho yetu ghishawata alghiwayati, vizibo vya upotevu. Wa azahta an basairina, na ukaondosha katika macho yetu ghishawata alghiwayati, vizibo vya upotevu. Wa nusalli wa nusallimu ala man, na tunamwombea sala na salamu yule juu ya ambaye, na tunaomba swala na salamu ishuke juu ya ambaye. Wa nusalli wa nusallim, na tunaomba swala na salamu ala man, ishuke juu ya yule ambaye arsaltahu shahidan, uliyemtuma hali ya kuwa ni shahid. Wa mubashiran, na hali ya kuwa ni mwenye kutoa bishara. Wa nadhiran, na hali ya kuwa ni mwenye kuonya, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, swala na salamu zimshukie juu yake. Wa da'iyan, na hali ya kuwa ni mlinganizi. Ila Allahi, wa Allah tabaraka wa ta'ala, biidhnihi, kwa idhni yake. Wa sirajan munira, na ni taa yenye kutoa nuru au taa yenye kuzagaza. Wa ala al-ashabi, na swala na salamu ziwashukie masahaba. Alladhina, ambao hajaru al-awtana, wameihama miji. Hajaru al-awtana, wameihama miji. Yabitaghuna min Allahi al-fadla, wanatafuta kutoka kwa Allah fadhila. Waridhwana, na radhi. Yabitaghuna min Allahi alfadhla waridhwan, wanatafuta kutoka kwa Allah fadhila na radhi. Walansara alladhina, na sala na salamu ziwashukie ansari ambao awau wamenusuru, wamehifadhi. Wanasaru, na wakanusuru. Wabadhalu, na wakajitolea. Liizazi dini, kwa ajili ya kuitia nguvu dini. Ma kile ambacho jamaa wamekukusanya. Wa maddakharu, na kile ambacho wamekiweka akiba, walijitolea vitu hivyo. Wal ansari, na sala na salamu ziwashukie ansari. Alladhina, ambao awau wamewahifadhi. Wanasaru, au wamemhifadhi Mtume sallallahu alayhi wasallam, au wamemhifadhi. Wanasaru, na wakamnusuru. Wabadhalu, na wakatoa. Liizazi ad-dini, kwa ajili ya kuipa nguvu dini. Ma kile ambacho jamaa wamekukusanya. Wa maana kile ambacho iddakharu, wamekiweka akiba. Amma ba'du, ama baada yaliyotangulia. Fayaqulu Muhammadun al-Khudari, fayaqulu Muhammadun Khudari ibnu al-Marhumi al-Sheikh Afifi al-Bajuri, anasema Muhammad al-Khudari ابن المرحوم الشيخ عفيفي الباجوري, كنت نلikuwa mimi أجد من نفسي, نلikuwa ninahisi katika nafsi yangu. منذ النشأة الأولى, tangu kukua kwa mwanzo, tangu katika utoto. ارتياحا لقراءة تواريخ السالفين, nilikuwa ninahisi katika nafsi yangu tangu kukua kwa mwanzo, nilikuwa ninahisi raha kusoma. لقراءة التواريخ السالفين, wa kusoma tarihi au historia ya waliotangulia. Wa qisas alghadirin, liqira'ati tawarikh alsalifin, wa kusoma tarihi, yani historia ya waliotangulia. Wa qisas alghadirin, na visa vya waliopita. Tangu katika utoto wangu nilikuwa napenda kusoma habari za waliotangulia. Wa ajiduha liaqli alinsan, na ninaikuta hiyo hizo tarikh, wa ajiduha, na ninazikuta ninazihisi hizo tarikh, liaqli linsani, kwa akili ya mwanadamu, ahsana muhadhibin, ni kitu kizuri chenye kufundisha adabu. Ahsana muhadhibin, ni kitu kizuri chenye kufundisha adabu, ndio maana ya muhadhib. Wa ansaha muallimin, na mwalimu mzuri mwenye kunasihi zaidi, na mwalimu mwenye kunasihi zaidi. Wa kuntu ara fi tarikh nabiyina alayhi salatu wassalam, na nilikuwa ninaona katika tarikhi ya mtume wetu alayhi salatu wassalam, wama laqiyahu min adha qaumi, na yale aliyoyapata katika udhia wa jamaa zake. Wama laqiyahu, na yale aliyoyapata, min adha qaumihi, katika udhia wa jamaa zake, hinama da'ahum ila alhaqq, wakati alipowalingania wao kwenye haki. Hinama da'ahum ila alhaqq, wakati alipowalingania wao katika haki. Wa adhima sabrihi, na ukubwa wa subra yake, katika baadhi ya nusakh wa adhama sabrihi. Wa adhima sabrihi, na ukubwa wa subra yake, hatta hajara awtanahu wa biladahu, mpaka akaihama miji yake, nchi yake na miji yake. Hatta hajara awtanahu wa biladahu, mpaka akaihama nchi yake na miji yake. A'dhama murabbin, ninakuta ni kitu kikubwa chenye kulea. A'dhama murabbin, ni kitu kikubwa chenye kulea. Ni afkari almuslimin, fikra za Waislamu. Fa innahu, hakika yeye mtume sallallahu alaihi wasallama, yadulluhum, anawafahamisha wao, ala ma yajibu ittiba'uhu, kile ambacho kinapasa kukifuata. Wama yalzamu ijtinabuhu, na kile ambacho kinalazimu kukiepuka. Liyasudu, ili wapate kuwa mabwana, kama sada sabiquhum, kama walivyokuwa mabwana waliowatangulia. Liyasudu, ili wapate kuwa mabwana, kama sada sabiquhum, kama walivyokuwa mabwana waliowatangulia. Wa khususan, na hasa hasa, ma yataallaqu bilhukam, hasa hasa yanayofungamana na watawala. Kuna mambo mengi yanayohusu watawala katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Min ijtidhabi nufusi nafira, katika kuzivuta nafsi zenye kuchukiana. Min ijtidhabi nufusi nafira, katika kuzivuta nafsi zenye kuchukiana. Wa ta'lifi baina qulubi mukhtalifa, na kuunganisha baina ya nyoyo zenye kutofautiana. Wama yataallaku biquwadi aljuyush, na yale ambayo yanafungamana na makamanda wa kijeshi. Wama yataallaku biquwadi aljuyush, na yale ambayo yanafungamana na makamanda wa kijeshi. Min taalifi rijali, katika kuwazowesha watu. Wa ihkami limuaddat, na kufanya vizuri maandalizi ya vita. Min taalifi rijali, katika kuwazowesha watu. Wa ihkami limuaddat, na kufanya vizuri maandalizi ya vita. Hatta yatimma lahumun nasr, mpaka itimie kwa wao nusra au ushindi. Ala a'daihim, dhidi ya maadui zao. Wama yataallaku bil'amma, na yale yanayofungamana na Waislamu wote. Min ittihadi qulubihim, katika kuwa moja nyoyo zao, kuungana nyoyo zao. Wasayruratihim, na kuwako kwao. Yadan ala man siwahum, ni mkono mmoja dhidi ya ambao sio wao, yani wa kitu kimoja. Kwa hiyo kuna mambo ya kujifunza watawala, makamanda na Waislamu wote, raia wote kwa ujumla. Fakuntu ajidu min qiraatiha irtiyahan adhima, nilikuwa ninapata katika kusoma kwake hiyo sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam raha kubwa. Wa kanat nafsi kathiran ma tahsafu ala tarki almuslimina laha, wa kanat nafsi, na ilikuwa nafsi yangu, kathiran ma tahsafu, mara nyingi inasikitika, ala tarki almuslimina laha, juu ya kuwacha Waislamu kuiacha hiyo sira. Faqallama ajidu man yashtaghilu biha, ni mara chache namkuta anayeshughulika na hiyo sira. Faqallama ajidu man yashtaghilu biha, ni mara chache namkuta anayeshughulika na hiyo sira. Mara nyingi watu hawajishughulishi na sira, basi ni wachache sana. ولكني كنت أقدم لهم العذر لكن نلقوا ممن نتنغلزي وعذور بتطويل الكتب المؤلفة وسبب يكور فوشوا بتاب من كتنغوا ولكني كنت أقدم لهم العذر لكن نلقوا ممن نتنغلزي وعذور بتطويل الكتب المؤلفة وكرفوش فتاب فنكتون وفي هذا الموضوع كتك موضوعه يقولون تعذر بنجي لدى واتنا شنو كسوما وسأو فتاب لفتون وكسو سيرة نفرف فمرفوش. فلما قدمت مدينة المنصورة وكاتي لبوفيك كتك مدي والمنصورة مدي ومنصورة وكتك نسيم وكتك مدي مصر جمعتني النوادي ولنكسنيكيا ميمي واتوا مسكاني مع محمود بك سالم فموجنا محمود بك سالم موجنا كونه وشون القاضي بمحكمة المنصورة المختلطة أم بين قاضي كتك محكمة المنصورة اللي متنغنيكو لذلك متنغني قانون نشريه كإسلام سكتاغوتنا قانون نشريه كإسلام. فوجدت منه علما بدينه تقف دونه فحول الرجال فوجدت منه نككوتا كتك كواكي علما بدينه إليم يدينياك تقف دونه فحول الرجال ونسمام تنياك ونسمام نمياك مدوم كتك ونوم يعني أنا إليم نينجي كيسي أمباتو وتوينجين ونقوه كتنياك وتتأخر عن مسابقته فيه الأبطال نوالباك نيوما كتكم تنقلية يي كتك هي إليم مسجاء وتتأخر نوالباك نيوما عن مسابقته كتككم تنقلية يي فيه كتك هي علم الأبطال مسجاء. فقلما توضع مسألة دينية بس نمرتات يكويك مسألة كديني إلا وجدته مبرزا فيها اسبقوه تمكوت يي محمود بك سالم نمن يكبارز كتك مسألة هاي مفسحا عن الجواب عنها نمن يكوازي جواب يا مسألة هاي. أما علمه بسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أما علم ياك كوش سيرة يمتوم الأكرم صلى الله عليه وسلم فعنده منها الخبر اليقين أنا يي مبلي أنا يي وسيرة هي وخبار يقين أنا جوا بزوج سيرة فليؤذن المؤذن. نعم بسم الله. وكنت كثيرا ما أسمعه بتشوق كبعض نسخ أو كثيرا ما أسمعك وكنت كثيرا ما أسمعه يتشوق لعمل سيرة خالية من الحشو كبعض نسخ يتشوف يتشوق وكنت كثيرا ما أسمعه نينلكو مرنينجي ينبو مسكية يي محمود سالم محمود بيك سالم نمسكية يتشوق لعمل سيرة أنا قتشوق يكتنجنزا سيرة أمبايو خالية من الحشو ni yenye kutakasika na maneno ya ziada wa taqidi na maneno yenye kufungwa fungwa. Wa kuntu kathiran na nilikuwa mara nyingi ma asma'uhu yani navomsikia yeye Mahmud bika Salim yatashawaku anapata shauku li'amali siratin kwa kufanya sira ni kuandika sira ambayo khaliyatin yenye kutakasika min alhashwi na maneno ya ziada wa taqidi na maneno yenye kufungwa fungwa تنتفع بها عامة المسلمين وتنفيك وسيرهيو وإسلام موته والإسلام وقوينة بطمانفة. فقلت يا لله كسيما يا لله يعني استغيث بالله لقد وافق هذا السيد الكريم ما في نفسي حكيكا أم يفقيان بناهو يمتكوفو نكيلك لتشوفك تلك نفسي يانغو ولكني كنت أرى في عزيمته قصورا لكن نلقوا نناونا كتك عزيمة يانغو كتك معزيمي يانغو كنا وفيفو عن تنفيذ رغبته يكتميزا يكبتيشا متقوى ياكي ولكني لكن ميمي كنت أرى نلقوا نناونا في عزيمته كتك عزيمة يانغو معزيمي يانغو قصورا كنا وفيفو عن تنفيذ رغبتي أن تنفيذ رغبته وفيفو وكتميز وكبتيش لرغبة ياك وتتميم أمنيته لكتميز متقوى ياك إلي مطلب ياك وتتميم umniyatihi na kutimiza matamanio yake, fa innal maqama adhimun, kwa sababu maqamu ukisimamu ni kikubwa, wa suubatihi a'zam, na ugumu wake ni mkubwa zaidi. Jambo la kuandika sira si jambo dogo, ni jambo kubwa, kwa sababu linamzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa akaona kwamba jambo lina ugumu. Walakin lam ara min al-amri budda, lakini sikuona katika jambo budi yoyote, sikuona sasa ikawa sina budi sasa. Tilqa ama kuntu asma'uhu, upande wa kile ambacho nilikuwa ninakisikia, min kibari rijali mansura, kutoka kwa wakubwa katika watu wa Mansura, fa innahum aktharu min al-amani, hakika wao walikithirisha zaidi matumainiwa, li'amali hadha al-kitabi al-amim, wa kukiandika kukifanyia kazi kitabu hiki, al-amim an-naf'i, chenye kuenea kwa faida, al-jazil al-faida, chenye ukubwa wa faida au kikubwa cha faida. Ikawa sasa hakuna budi ila kiandikwe kitabu hiki pamoja na hali zilivyokuwa. Faqumtu mu'tamidan ala Allah, nikasimama hali ya kuwa ni mwenye kumtegemea Allah, rajiyan minhu, hali ya kutarajia kutoka kwake. Faqumtu mu'tamidan ala Allah, nikasimama hali ya kuwa ni mwenye kumtegemea Allah, rajiyan minhu, hali ya kuwa ni mwenye kutarajia kutoka kwake. An yuwaffiqani, kunawafikisha mimi, lima fihi ridhahu, kwa lile ambalo kuna ndani yake ridha zake, radhi yake. Wa wasaltu as-saira bis-sura, na nikaunganisha mwendo kwa kwenda usiku wote, kwa sababu sura ina maana ya as-sairu amata al-layl, imma ni amata al-layl, sehemu kubwa ya usiku. Kadhalika sura ina maana ya as-sairu al-layl kullihi, ni kwenda usiku wote, mwendo usiku mzima. Kwa yasema wa wasaltu as-saira bis-sura, na nikaunganisha mwendo kwa kwenda usiku mzima. Hatta balagtu al-muna, mpaka nikafikia matarajio. Fajaa bihamdillahi sahala al-manal, kikaja pamoja na himdi za Allah, ni chepesi kwa kuchukuliwa, kitabu chepesi kikaja. Adhbu al-maurid, kitamu cha mapitio. Tantafiu bihi al-amma, watapata faida, watanufaika kwa kitabu hicho Waislamu wote. Watarjiu ilayhi al-khassa, na watarejea kwenye kitabu hicho wanawazuoni. Al-khassa kwa maana wanawazuoni hapo. Waqad kana mauridi fi talifihi, na yalikuwa mapito yangu mahali pa kuchota pale, na ilikuwa mahali pangu pa kuchota katika kutunga kwake al-Qur'anu al-Karim. Waqad kana mauridi al-Qur'anu al-Sharif, ni ismu ya kana ambayo ni muakhar, yani waqad kana al-Qur'anu al-Sharif mawridi fi ta'lifihi. Kwa waqad kana mawridi fi ta'lifihi, na yalikuwa mapitio yangu katika kutunga kwake hicho kitabu, na yalikuwa ni mapitio yangu katika kutunga kwake hicho kitabu al-Qur'anu al-Sharif, Qur'ani tukufu. Wa sahihu sunnati, na iliyo sahihi katika sunna, au zilizo sahihi katika sunna, mima katika zile ambazo rawahu al-imamani, wamezipokea maimamu wawili al-Bukhari wa Muslim. Walam akhruj anhuma, na sikutoka kuepuka hao wawili, illa fi ma la budda, isipokuwa katika lile ambalo hakuna budi, min tafhimi al-ibarat, katika kuzifahamisha ibara. Lakini khabari maadamu katika sahihaini, nitataja maelezo kama yalivyokuwa katika sahihaini, kwa maana nitataja maelezo yale ambayo yamethibiti katika sahihi mbili. Na ukiona nimetaja maelezo labda nikaingia kwenye vitabu vingine nikaacha kwenye sahihi mbili, basi ni kwa ajili ya tafhimi al-ibara, kuifahamisha, kuyafahamisha maelezo. Fakana yusaiduni, na kikawa kinanisaidia mimi, ash-shifa, kitabu ash-shifa lil-qadhi Iyad, cha al-qadhi Iyad ibn Musa. Wa as-sirah al-halabiyya, na kitabu as-sirah al-halabiyya cha Ali ibn Burhan al-Din al-Halabi, Imam Ali ibn Burhan al-Din al-Halabi. Wa kitabu al-mawahib al-ladunniyya lil-Qastallani, na kitabu al-mawahib al-ladunniyya cha al-Imam al-Qastallani. Wa ihya'u ulum al-Din lil-Ghazali, kwa hiyo natazama vitabu hivyo. Hadha, yafahamu vyema haya, هذا يفهم فيما هاي وأسأل الله من فيض فضله لننموم الله كتك ببوديك لرحمة ياك وأسأل الله لننموم الله من فيض فضله كتوه كتك ببوديك لرحمة ياك أن يوفق أئمتنا وأمراءنا كوافقشا بينغوزي ويتو ومامري ويتو للاقتداء بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمفواتا سيدي ويتو بنا ويتو لكيبنزي تيتو انتومي والله صلى الله عليه وسلم وإحياء معالم دينه نكهويشا ألامة دينياك حتى يؤيدوا إلي وتيوينغوفو بروح من عند الله كمسعدة وروح إتقاهم بنزاء الله حتى يؤيدوا مباك وتيوينغوفو أو إلي وتيوينغوفو بروح من عند الله وروح إتقاهم بنزاء الله كمسعدة وإتقاهم بنزاء الله وقد آن نوم فيك وكاتي وقد آن نوم فيك وكاتي أن نشرع فيما كوينجيا كتكليلي أمبالي قصدناه تملكسوديا وقد آن نهكيك ومفيك وكاتي أن نشرع فيما كوينجيا كتكليلي أمبالي قصدناه تملكسوديا مستعينين بحول الله حال يكون من يكتك مساعدة ومساعدة والله كوز والله فنقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقيقة كويباتيكانا كونونيني كومتومي والله كيجيزو تشيما كتك باذي أتابا يمكوجا هيفو نباذي نسخ يمكوجا الله أعلم حيث يجعل رسالته نا الله أنا جوا زيدي مهالي وكويويكا ولمبواكي يمكوجا أبو مازم ينزل مني الله أعلم حيث يجعل رسالته كتك سورة الأنعام لنسخ نجين يمكوجا كتك سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن شاء الله في درس نجين تقول لكم سوما النسب الشريف نسب تكوف يمتون محمد صلى الله عليه وآله وسلم نسب يمتون صلى الله عليه وسلم تقول نسب تكوف كما الببكية واثلة ابن الأسقع والحديث عند مسلم وممتون صلى الله عليه وسلم مسيما إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل حقيقة الله ألمتقوا كنانة كتوقع وتوتو وإسماعيل واصطفى قريشا من كنانة لأكمتقوا قريش كتوقع وتوتو وكنانة واصطفى من قريش بني هاشم لأكمتقوا كتوقع قريش بنو هاشم واصطفاني من بني هاشم لأكمتقوا ميمي كتوقع بني هاشم حديث هي أميبكي الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ويسوم نسب الشريف يمتومي صلى الله عليه وسلم نتجتهيدي بيكونغانيشا كتك كل مهالي يلبونغانا بهذه المصحابة سابو كيانغالي يولي مصحابة وليمزغوك أمتومي صلى الله عليه وسلم ما دام وينجي واوني كتك مقريش بس وينجي واوني سابو زاو ولودوك دنياكي ni ndugu kutaona namna mahali gani anaungana na Abu Bakar mahali gani anaungana na Umar na familia na watu wengine wallahu ta'ala a'la wa a'la subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa